mutta päässäin on maltaista humalaa. Olen polvillani rukoillut Jumalaa, tällä kertaa hän suostui vastaamaan. Hän puhui mulle lempeällä äänellä, enkelten kuoron säestyksellä. Hän sanoi kuule mua ja tee tahtoni mun, puhui suoraan sydämeen kadotetun. Kerro niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaise kuitenkin, että Jumala rankaise kuitenkin. No, to Finowie, którzy już odpływają na falach eteru, nie powrócą przynajmniej dzisiaj, ale zostawiamy ich tam, gdzie są, czyli w tej Sławojce. Muzyka jak najbardziej ciekawa. Co do książki przechodniej, wyjący młynarz już niedługo będzie do Państwa sunął dzięki Polskiej Poczcie, ale jeżeli ktoś lubi lato z kryminałem, to wygrzebałem dla Państwa Tadeusza Cedzielskiego. Nazwisko kojarzy się dobrze. Aż dwa tomy. Tajemnica pułkownika Kowadły, a ci z Państwa, którzy by chcieli poznać pułkownika Kowadły jeszcze jak był majorem, tom pierwszy, Morderstwo w Alei Róż. Książka jedna i druga naprawdę niesamowita, napisana ze swadą i wydaje mi się, że tak jak mamy retro kryminały wrocławskie czy lubelskie, te warszawskie wcale nie są gorsze, ale przenoszą nas do Warszawy, gdzie hula Urząd Bezpieczeństwa. Lata 50. I rodząca się kultura jazzowa, bitniarze, rock and roll i popaździernikowe wszystkie historie to w drugim tomie. Wątek kryminalny, bardzo ciekawy, a jeszcze ciekawsze, no powiedzmy, obserwacje i klimat dawno warszawski. To kolejna propozycja. Przypomnę w związku z tym adres wojciech.osowski przez WS Małpa. Polskie Radio pisane razem.pl. Jacho z Lublina pisze, że nie ma dzisiaj dostępu do maila. Nie, do Facebooka. Ma to swoje zalety. Zagląda za krawędź teraz. A Jacho dzisiaj nam nie przygotował kurendy, jako że zarobiony jest w z, a, remontem mieszkania. Ale szczyptę informacji koncertowych przygotowała za to Dana. W związku z tym słuchacz, który pyta o artystę z początku, gdzie będzie grał i prosił jakieś informacje, bo nie dosłyszał, odpowiem, artysta nie jest z Chin, tylko z Tuwy, nazywa się Albert Kuwezin i będzie grał w Lublinie 12 lipca. Za chwilę do tematu wrócimy, bo więcej informacji mamy. I jeśli chodzi o wątek właśnie towieński, mamy dobrych słuchaczy, którzy od czasu do czasu półredaktora wspierają z muzyką ze swojej płytoteki. Dzisiaj słuchałem tego na okrągło i cały czas jestem pod wielkim wrażeniem. Z Kirgistanu. Takie oto odkrycie, które zawdzięczamy panu Maćkowi. Thank you. Бог снубиш аз насам. И це хостеш. Kirgistan wpłynął na suchego przez twór oceanu. Podganiamy strasznie opowieść o Luboczce, bo utwory, które nam przysłał słuchacz, są mięsiste i trochę czasu zabiorą, ale aż żal w taką noc nie sięgnąć po nie, a jeszcze troszkę innych mamy ciekawostek. W związku z tym teraz na chwilę jeszcze udamy się na stołówkę, bo przypomnę, że tam właśnie zostawiliśmy Luboczkę. Co, czytałaś ten zarys? Spytała Nastia Bykowa, dziewczyna z grubą warstwą pudru na nieładnej twarzy. Tak, odparła Luboczka, siadając obok. Przeczytałam. Na pewno jest tam ciepło, powiedziała z rozmarzeniem Nastia. Ciepło przez cały rok, dużo facetów i różne owoce. A my tu żyjemy, żyjemy i niczego nie widzimy. A jak umieramy, to też wychodzimy na głupie. Prawda, Olu? Ola zamyślona wpatrywała się w zupę. Ola, co jest? O czym myślisz? Ola podniosła oczy, uśmiechnęła się słabo i wyrecytowała. Zdejm dłoń z mej piersi. My? To obwód przewodów pod napięciem znów może rzucić nas ku sobie niespodziewane drgnięcie. Jeżeli komuś wydaje się ten wiersz głupi, od razu jest odnośnik Borys Pasternak. Wyznanie z wierszy Jurija Żiwagi. O. Jej facet jest elektromonterem, wyjaśniła z westchnieniem Nastia. No dobra, o czym tu gadać? Lepiej jedzmy. No i zajęły się konsumpcją i Luboczka po chwili wychodzi z jadalni i tam ją zdybał Szuszpanów, o którym wiemy, że jest dyrektorem. Czym się teraz zajmujesz? Ja byłam w blacharni. Będę załatwiać dwa wnioski, jeśli tylko chodzi o efekt. Rzucaj wszystko, szepnął konspiracyjnie Szuszpanow i leć do biblioteki. Trzeba pilnie zrobić gazetkę ścienną. Są już tam dwie osoby, a ty im pomożesz, zgoda? Nie umiem rysować. Nie szkodzi, trzeba tylko pokolorować. No, dziewczyno, idzie. Ostatnie słowa Szuszpanow zaakcentował tak, jakby zadośćuczynieniem za ich pewną szorstkość było niesłychane szczęście, jakie spotkało Luboczkę w rezultacie jego propozycji. Rozciągnęła usta w uśmiechu i powiedziała: już lecę, tylko odniosę zeszyt. Minę, powtórzył Szuszpanow i dziarsko zanurkował w drzwi toalety, zostawiając Luboczkę sam na sam z gniewem i obrzydzeniem wiszącego na ścianie plakatu. I tutaj z tym obrzydzeniem też ją zostawimy, bo Bilfinowie będą o dziwo Czesi. Mówię o dziwo, bo pierwsza pieśń jest sefardyjska. Las muchachas de servir es cosa curiosa. Arriba más en subir por una chica cosa. Me dice estañador, ¿quieres estreñarme? Le respondí con temblor, ¿me vas a facarme? Me dice estañador, ¿quieres estreñarme? Le respondí con temblor, ¿me vas a facarme? Frego, frego y voy fregando cobres buracado. Frego, frego y voy fregando cobres buracado. Si es atuendo nuevo, yo lo hago con placer, blanco como el huevo. Muchachas de servir es cosa curiosa. Arriba más en subir por una chica cosa. Me dice estañador, ¿quieres estreñarme? Le respondí con temblor, ¿me vas a flacarme? Frego, frego y voy fregando cobres buracado. Frego, frego y voy fregando cobres buracado. Si es atuendo nuevo, yo lo hago con placer, blanco como el fuego. Czesi, a my sięgamy po kurendę, dzisiaj przygotowaną przez Danę, zastępującą dzielnie Jacha. I co czytamy? W dniach od 8 do 13 lipca w Lublinie odbędzie się festiwal Inne Brzmienia. Wśród wielu wykonawców z różnych stron świata na uwagę zasługuje przede wszystkim zespół z Republiki Tuwy, Jatka. O czym doskonale wiemy. Oprócz tej grupy, w której wokalistą niezmiennie pozostaje Albert Kuwezin, zagrają m.in. Celebrynaja Swadba, Felix Kubin i Mitch and Match. Cheer Accident, izraelska grupa, Krusenstern and Parachot, ciężko, określająca swą muzykę jako klezmerkor, Rosjanie St. Petersburska Jazz Review, Shai Albatros oraz Serhii Żadan i Sobaki w kosmosie. Sobaki w kosmosie, czyli Łajka, a potem była Białka i Strzałka, o ile dobrze pamiętam. Może mnie tutaj wesprzeć słuchacz, ojciec, który się urodził za Gomułki, bo pewnie pamięta. W tym samym czasie, czyli w dniach od 11 do 13 lipca, odbędzie się już po raz trzeci folk festiwal Etnopole. Na scenach w Ustroniu, Wiśle i okolicach wystąpią m.in. Meglica, Kasia Zaręba, Renata Przemek Acoustic Trio, Jejku Etnomiasto, Magda Nawaret z zespołem Balkaniam Connection, Dikanda, Cigaga Group. Oprócz koncertów wiele imprez towarzyszących. Nie sposób nie wspomnieć o festiwalu Globaltika w Gdyni, który w dniach od 23 do 26 lipca rozbrzmiewać będzie rytmami z całego świata. Na szczególną uwagę w tym przypadku zasługuje Azam Ali z zespołem Nias oraz polska grupa Same Suki. A ja nieśmiało wspomnę, że będę zapowiadał tam te i inne zespoły. Mamy jeszcze drugą część kurendy, która uprzedza o nadejściu ciężkich brzmień, ale to za chwilę. Sądzę, że w wykonaniu czeskim też ładnie to brzmi, a utwór znany, można nawet powiedzieć evergreen, tym razem, a też sefardyjski. To muzyczka, która ukazała się na płycie czeskiej i wydaje mi się, że jeszcze będę miał możliwość wejścia w posiadanie paru egzemplarzy, ale to dopiero na Łomeksie. Jeżeli komuś się spodobało, to niech zapamięta Brangro. Chyba tak się to pisze. Tymczasem, żeby już nie trzymać w niepewności lubiących cięższe brzmienia, sięgamy po to, co przygotowała dla nas Dana i czytamy z cięższych brzmień Uburen, norweskie trio wikingów, black metalowców w dniach od 10 do 17 koncertować będzie w kilku miastach Polski. Tak. 10 lipca we Wrocławiu w klubie Ciemna Strona Miasta, 11 w Krakowie w Kocie Karola, 12 w Bielsku Białej w Rudboj, 15 w Warszawie w Progresji, 16 Łódź Luka i 17 Poznań u Bazyla. W dniach 19 i 20 lipca w krakowskiej Rotundzie odbędzie się pierwszy ogólnopolski zlot miłośników folk metalu organizowany przez młodego zapaleńca, miłośnika tegoż gatunku, któremu w organizacji pomaga cały sztab ludzi. Zagrają m.in. Morhana, Time of Tales, Hellrod, Krywoda, Diabeł, Boruta. Oprócz koncertu głównego wiele imprez towarzyszących i atrakcji oraz do nabycia t-shirty zlotowe. I chyba się wybiorę po taki t-shirt. 30 lipca nie lada gratka w pubie Korba w Katowicach wystąpi Hypokras. Ten szwajcarski pure folk viking metalowy zespół odwiedzi nasz kraj po raz pierwszy, a jego występ poprzedzą występy dwóch polskich zespołów. I jeszcze czytamy, nie sposób nie przypomnieć znów imprezy, która odbędzie się w dniach od 15 do 17 sierpnia w Brennej. W pięknych okolicznościach przyrody odbędą się Dni Kultur Dawnych i w ramach obchodów Druga Słowiańska Noc Folk Metalowa. Wystąpi cała masa znanych polskich i zagranicznych zespołów. Niekwestionowaną gwiazdą będzie jednak Dalriada z Węgier. O imprezie tej będziemy przypominali jeszcze wielokrotnie, bo warta jest polecenia zdecydowanie. Pozdrawiam redaktora i słuchaczy, Dana. Dziękujemy też i Danie, a za chwilę kolejne danie muzyczne i znowu od naszego słuchacza i kolejny zespół, którego muzyka dzisiaj mi towarzyszyła. Szkoda, że nie można tych płyt grać w całości, ale wówczas nie poznalibyśmy Luboczki. Zatem teraz troszeczkę pogramy, a później szybko wrócimy do zajezdni trolejbusowej. Tacie, rzeczy troszkę pograliśmy, jeszcze powrócimy do tej muzyki. Tymczasem pisze Lucyferiusz, z którym bywam często na festiwalu na Litwie, Czarny Rogaty Księżyc. Ostatnio miał bardzo mało czasu i udzielał się mailowo bardzo sporadycznie i na Facebooku, ale słucha z nie mniejszą częstotliwością. Jeżeli chodzi o imprezy muzyczne, warto wspomnieć o tych poza granicami naszego kraju. W sierpniu oczywiście Czarny Rogaty Księżyc, a w ostatni weekend lipca w okolicach Lwowa odbędzie się Carpathian Alliance, gdzie zagrają takie zespoły jak Nocturnal Mortum, Immortal, Stribok, Korpiklani, Kruachan, by wymienić tylko kilka. Najciekawszą kwestią jest to, że Polacy i Litwini mają na ten festiwal wstęp wolny za okazaniem paszportu. Pozdrawia Lucyferiusz. A my dalej do naszej Lubocki, którą dzisiaj zaniedbujemy. Otóż maluje ona plakat, czyni to z nie mniejszym zapałem niż poprzednie prace, a tymczasem do świetlicy zaczynają schodzić się różni ludzie. Robi się tłum, chyba cała załoga przyszła. Szuszpałow, czyli kierownik naszej Luboczki, wstał, zatarł ręce, już miał coś powiedzieć, kiedy otworzyły się drzwi i wkroczył wypaćkany smarem Kiriajew. W rękach miał przecinak z przyspawanym w poprzek długim prętem. Trzeba włączyć radio, powiedział. Szuszpan, jeżeli ktoś nie włączył radia do tej pory, to dobra uwaga. Trzeba włączyć radio, powiedział. Szuszpanow popatrzył nań z ponurym zdziwieniem, ale po chwili twarz mu się rozjaśniła. Racja, trzeba włączyć radio. Wstał, podszedł do ściany i przekręcił czarną gałkę na boku małego odbiornika z olimpijskim emblematem naszego korespondenta w Nepalu. W tle pojawiły się jakieś odgłosy. Rozległy się klakson aut, szum wiatru, czyś daleki śmiech. Stojąc tutaj, przemówił donośny, grzmiący głos, na szerokich drogach współczesnego Nepalu nie można się nadziwić, jak wielobarwny jest świat przyrody tego niezwykłego kraju. Jeszcze kilka godzin temu świeciło słońce, wokół wznosiły się wysokie palmy i drzewa palisandrowe, cudownie śpiewały błękitne kukułki i czerwone papugi. Zdawało się, że nie będzie temu końca, ale świat ma swoje prawa i oto wjechaliśmy wyżej w rozrzedzone powietrze podgórza. Jakże cicho stało się dokoła. Z jakimś smutkiem i skupieniem patrzy na ziemię niebo. Nie bez kozery w dolinie mówi się o mieszkańcach gór, że jedzą żelazny chleb. Tak, tutejsze góry są surowe, ale o dziwo każdy, kiedy wjeżdżasz z doliny ku bezludnym, ośnieżonym szczytom, przecinasz wiele stref roślinnych i w pewnym momencie spostrzegasz, że tuż przy poboczu szosy zaczyna się gaj brzozowy, dalej rosną jarzębiny i lipy. Wydaje ci się, że lada chwila w prześwicie między drzewami ukażą się skromne domki zwyczajnej rosyjskiej osady. Para krów pasących się za opłotkami, oczywiście kopułka drewnianej cerkwi. I przypomnę szanownym radiosłuchaczom, że w tradycyjnym rozumieniu podróż jest 40-dniowa. 40-dniowa podróż duszy przez poziomy pełne różnych demonów rozrywających nas strzępy skażone grzechem stworzenia. Współczesna nauka utrzymuje, że istotą grzechu jest zapomnienie o Bogu, a istotą drogi czyśćcowej nieskończony ruch po zwężającej się spirali do punktu prawdziwej śmierci. Umrzeć nie jest tak łatwo, jakby to się mogło komuś wydawać. Na przykład wy myślicie przecież, że po śmierci wszystko się kończy, prawda? Prawda, odezwało się kilka głosów z sali. Luboczka najpierw je słyszała, a dopiero potem pojęła, że sama już odpowiedziała razem z nimi. I prąd nie biegnie w powietrzu, prawda? Prawda. Nie, nieprawda. Już od jakiegoś czasu w głosie dawały się słyszeć szydercze nutki. Ale nie zamierzam wam psuć obchodów października tym bezproduktywnym sporem. Choćby dlatego, że macie doskonałą okazję, by sprawdzić to osobiście. Przecież dziś, towarzysze, dobiega akurat końca pierwszy dzień waszej drogi czyśćcowej. Zgodnie ze sławną tradycją dzieje się to na ziemi. Na sali ktoś cicho krzyknął, ktoś inny zawył. Luboczka odwróciła się, żeby zobaczyć to. Nagle wszystko sobie przypomniała i sama zawyła. Musiała się ze wszystkich sił powstrzymywać, żeby się nie rozryczeć na cały głos. Postanowiła się więc czymś zająć. Zaczęła obiema rękami ścierać ślad protektora z obwisłego na zmiażdżonej piersi białego sweterka. Najwyraźniej ze wszystkimi działo się to samo. Szuszpanów usiłował zatkać skupką długopisu otwór po kuli na skroni. Kariajew wstawić na miejsce kości swej pękniętej czaszki. Szuwałow zaczesywał włosy na poszarpany siwy ślad pioruna, a nawet Kostia, nie przypomniawszy sobie, widać, jakieś porady z broszury o ratowaniu tonących, robił sam sobie sztuczne oddychanie. Tymczasem radio wołało: o, jakże rozdzierające są wysiłki dusz szamocących się w wirach drogi czyśćcowej, by przekonać samych siebie, że nic się nie stało. Wszak pierwszą myśl o tym, co im się przydarzyło, wezmą za idiotyczną opowieść radiową. O, grozo radzieckiej śmierci! O, jakże potworne gry grają ludzie umierając, nie znając niczego oprócz życia, biorą za życie śmierć. Niechaj obudzi was jutro orkiestra bałałajek pod batutą Jehowy Ergaszewa i niechaj wasze jutro będzie takie jak dzisiaj, do momentu, kiedy nad tym, co jedno z was weźmie za swój kołchoz, inne za łódź podwodną, jeszcze inne za zajezdnię trolejbusową i tak dalej. Kiedy więc nad tym wszystkim, co wasze dusze oblekają śmierć, co w wasze dusze oblekają śmierć, rozleje się refleksyjna melodia motywu guberni saratowskiej. Ech, wy wietry. A teraz proponuję posłuchać wołgograckiej pieśni Niejedna w polu śnieżynka. Po czym rozpocznie się drugi dzień drogi czyśćcowej. Nocy to przecież nie ma, a raczej nie ma dnia. Ale skoro nie ma dnia, to nie ma i nocy. Ostatnie słowa utonęły w narastającym zgiełku nieziemskich bałałajek. Ich dźwięk był tak nieznośny, że ludzie na sali już bez skrępowania zaczęli krzyczeć na całe gardło. Nagle Luboczkę olśniła zbawcza myśl. Coś jej podpowiedziało, że jeżeli zdoła wstać i wybiec na korytarz, wszystko zginie. Zapewne podobne myśli przyszły do głowy także innym. Szuszpałow chwiejnie rzucił się do okna. Baba w pomarańczowej kamizelce wlazła pod stół. Pomysłowy Kariajew już wyciągnął rękę do czarnej gałki radia, żeby je wyłączyć i zobaczyć, co to da. A Luboczka z wysiłkiem, powłócząc nogami, ruszyła do drzwi. Nagle światło zgasło i kiedy na oślep szukała klamki, naparło na nią z tyłu kilka osób, najwyraźniej owładniętych tą samą nadzieją. A kiedy drzwi, do których przygniotła Luboczkę niewidzialna siła, jednak się otwarły. Okazało się, że trolejbus już ruszył i teraz trzeba skakać prosto w kałużę. Takie rzeczy. Takie rzeczy to oczywiście Wiktor Pielewin, nieoceniony. Ale jeżeli ktoś pomyślał tak jak Kariajew i już wyciągnął rękę do czarnej gałki radia, żeby je wyłączyć, to przestrzegamy, widzimy go i radzimy tego nie czynić. Zaledwie 8 minut dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym teraz jeszcze dajemy nura w muzyczne przestworza.

I prawie punktualnie już godzina druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 350. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dzisiaj 3 lipca 2014 roku rozpoczynamy. I na to 350. wydanie, takie prawie okrągłe, no okrągłe, okrągłe, wydanie CSM-u, przygotowałam dla was małe zestawienie ostatniego pół roku, muzycznie ostatniego pół roku, naszych spotkań, co zajmowało nasze uszy od stycznia tego roku po Ciemnej Stronie Mocy. Dziś zebrane. Zaczynamy wakacje, moi drodzy. Zaczynamy wakacje.